เรื่องธรรมะที่จำเป็นและรีบด่วนตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ไหวกันไปเอาเงินเอาทองไปถวายกันแต่วันเกิดของพระพุทธเจ้ากลับไปเดินเวียนเทียนแห่แหนกันพักหนึ่งก็กลับไปนอนคลอกแล้วเพราะเหตุนั้นอาตมาเคยได้ยินบ่อยๆไปเทศเมื่อไหร่วันเกิดของอาจารย์อาตมาบอกจำไม่ได้มัน40ปีมาแล้ววันเกิดค่อยถามหาวันตายที่คงจะใกล้เข้ามาแล้วล่ะเพราะเป็นนิ่วอยู่ตั้งหลายเม็ดเป็นคุดอยู่ในไตนี่กำลังรอคอยวันตายรีบทำงานซะก่อนเพราะเหตุนั้นอาตมาก็บอกว่าถ้าวันเกิดก็ต้องถามหาวันเกิดของพระพุทธเจ้าท่านเกิดมามีประโยชน์แก่โลกเราได้กราบได้ไหว้ท่านได้สั่งได้สอนแต่สิ่งที่ดีที่งามวันวิสาขบูชาวันเกิดของพระพุทธเจ้าจะมาถึงนี่เพราะเหตุนั้นถ้าท่านอยากจะทำวันเกิดก็ให้มาระลึกถึงคนที่ดีที่สุดของโลกอย่างพระพุทธเจ้ามารวมกันเชิญพี่น้องทั้งหลายมาที่วัดอาตมานะมาทำบุญวันเกิดพระพุทธเจ้ารับรองว่าไม่มีตู้บริจาคแผ่เงินแต่จะเชิญนั่นทั้งหลายมาบูชาพระพุทธเจ้าโดยการประพฤติปฏิบัติตามเอาของขวัญบูชาพระพุทธเจ้าอดข้าวกัน24ชั่วโมงไหวไหมอย่าเพิ่งเป็นลมตายนะได้ยินเพียงแค่นี้ทุกปีอาตมามาอยู่นี่ถึงวันเกิดพุทธเจ้าพระเนนที่นี่หยุดฉันข้าวกันหมดโยมก็ไม่ต้องมาทำบุญพลุงพลังมาอดข้าวด้วยกันทั้งนั้นแต่ก็มีไม่ใช่เบบีปีนึงก็หลายร้อยคนที่มาอดข้าวกับอาตมาบูชาพระพุทธเจ้าไม่เห็นมีใครตายสักคนมีแต่ความสดชื่นแต่แจ่มใสในวันวิสาขบูชาไม่ได้ยินเสียงโคกกระบาสากระเบือเสียงช้อนเสียงกินข้าวมาต้องไม่ต้องมาเสียเวลามาล้างถ้วยล้างจานเสียงป้องป้องแป้งแป้งเปลืองน้ำเปลืองข้าววันเกิดมาไม่มีใครกินเราเกิดมาวันแรกไม่มีใครกินหรอกกินแต่น้ำกินแต่น้ำนมถ้าใครอุตริคลอดลูกออกมาวันเดียวชั่วโมงนึงก็เอาข้าวมาป้อนเอาเหล้ามากอกตายเลยพอดีแต่พวกเราพอถึงวันเกิดแล้วกินเอากินเอาเหมือนจะเกิดมากินอะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นในวันเกิดมานั่งคิดถึงพระพุทธเจ้ามากมากท่านเกิดมาท่านก็ไม่ได้กินวันที่ท่านตรัสรู้นั่นเป็นการเกิดของพุทธเจ้าท่านไม่ได้กินข้าว49วันเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆท่านอิ่มธรรมดูประวัติของท่านเถิดหลังจากนั้นท่านก็ต้องเดินไปแสดงธรรมไกลๆครั้งแรกอุ้ยจากพุทธกยาไปพาลานสีที่อิสิปตนมิกทายวันหนทางมันไม่ใช่น้อยอาตมาขี่รถไฟหลายชั่วโมงกว่าจะไปถึงจากที่ตรัสรู้ไปที่แสดงธรรมท่านก็เดินของท่านไปแสดงธรรมครั้งแรกวันเกิดกับวันตรัสรู้กับวันปรินิพพานคือวันเดียวกันจึงเป็นวันที่ท่านไม่ได้กินอะไรเป็นวันที่ท่านอิ่มเอิบด้วยคุณงามความดีด้วยคุณธรรมที่ท่านได้บรรลุได้พบได้เห็นพวกเราเป็นลูกศิษย์ก็ลองเดินตามหลังอยากจะรู้จักพระพุทธเจ้าเป็นคนอย่างไรจิตใจของท่านเป็นอย่างไรเราต้องทำตัวเหมือนกับท่านกินอยู่เหมือนกับท่านท่านไม่ได้กินวันนั้นเราก็ลองไม่กินดูนอนกับดินกินกับทรายใต้ต้นไม้พรุ่งนี้เสร็จแล้วจะมีคนเอาข้าวต้มมาถวายท่านก็ฉันเทศแล้วก็กลับบ้านใครบ้านมันเรามาทำสมาธิภาวนาบูชาพุทธเจ้าฟังเทศฟังธรรมเอาไหมล่ะวันเกิดพุทธเจ้าถ้าจะเอาก็เชิญอันนี้พูดตะเลิดตะเลยไปหมายความว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่รีบด่วนและจำเป็นนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พระเนี่ยสอนญาติโยมด้วยธรรมอันนี้ว่ามันจำเป็นที่สุดคือบุคคลถ้ามีธรรมอันนี้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาท่านกล่าวว่าศักดิ์สิทธิ์นะศักดิ์สิทธิ์คือนำไปสู่ความสำเร็จตั้งแต่ปุถุชนจนไปถึงพระอรหันต์ก็อาศัยธรรมสี่ประการนี้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาซึ่งจะต้องหาเวลาอธิบายกันให้มันละเอียดพูดง่ายๆคำสองคำไม่สามารถเข้าใจได้หรอกทีนี้ถ้ามีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาแล้วมันก็จะได้รับผลเพราะเหตุนั้นพระจึงจำเป็นจะต้องไปสอนญาติโยมในเรื่องนี้ดังที่พุทธเจ้าของเราท่านบอกนั่นแหละบอกว่าให้เราเนี่ยพากันไปสอนไปพูดไปแนะนำไปพร่ำสอนไปชักชวนญาติโยมทั้งหลายด้วยธรรมเหล่านี้อย่างที่เขาว่าโสตพังมันเยยุงบุคคลที่ควรจะต้องที่จะฟังเรารู้เรื่องก็ดีอนุกรรมปยาทะบุคคลที่เราจะอนุเคราะห์ก็ดีมิตรตาวามิตรก็ดีอมัจจาวาอมาตคนร่วมงานก็ดียาติงวาญาติก็ดีสาโลหิตตาวาสายโลหิตก็ดีเตภิกขเวจตุสุโซตปฏิยังเคสุสมาทเปตภาเบเนเซตภาปฏิท่าเปตภาไหนไหมล่ะภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดท่า ังคนที่พวกเธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะห์และที่พอจะรับฟังคำสั่งสอนได้ไม่ว่าจะเป็นมิตรเป็นผู้ร่วมงานเป็นญาติเป็นสายโลหิตก็ตามพวกเธอพึงชักชวนนี่บอกว่าพวกเธอพึงชักชวนพึงพร่ำสอนให้ตั้งอยู่ให้ดำรงมั่นในองคุณแห่งพระโสดาบันสี่ประการคือศรัทธาศีลจาคะปัญญาที่สุดทั้งหลายทำสี่ประการอย่างนี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประจักษ์แจ้งโสตปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหันตผลสี่อย่างอะไรบ้างถ้ากระไรของท่านเข้าไปแหมอันนี้เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ของดีศักดิ์ไปว่าอำนาจสิทธิความสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ก็อำนาจนำไปสู่ความสำเร็จตั้งแต่โสดาบันไปจนถึงพระอรหันต์แต่พวกเราไปเอาศักดิ์สิทธิ์ตะกุดโทนผ้าปะเจียต้องไปซื้อเอาด้วยเงินด้วยทองไปเอาโอ้ยสารพัดอย่างถูกพระต้มพระหลอกกันไปหมดเงินหมดทองกันไปเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็มาให้ของดีกันอย่างนี้ชักชวนแนะนำพร่ำสอนเอาละทีนี้เรามาอธิบายกันตอนหลังเราข้ามไปอีกตอนหนึ่งเพราะเวลาของเรานั้นมันไม่พอที่จะพูดกันให้ละเอียดในเรื่องนี้ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงโยมจึงจะเข้าใจได้ละเอียดว่าศรัทธาขนาดไหนศีลขนาดไหนญาณขนาดไหนปัญญาขนาดไหนความจริงไม่ใช่เราไม่มีเรามีศรัทธามีศรัทธาไปเห็นตู้บริจาค ก็ควักกระเป๋าลวดโยมมีศีลยิ่งเวลาคนตายไปป่าช้าก็มายังพันเตวีสูงวีสูงและขณะท่ายะขึ้นไปถึงบ้านก็มายังพันเตวีสูงวีสูงโอ้ยวันหนึ่งห้าครั้งหกครั้งศีลอยู่ที่ปากนะศีลอยู่ที่การสมาทานขอกันเพียงปากปากแต่ยังไม่ใช่ศีลที่กำลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้จาคะเราก็เข้าใจว่าเป็นเพียงการบริจาค การให้ทานปัญญาก็เรียนกันมาอ่านได้เขียนออกไม่ใช่ปัญญาขนาดนี้ดอกไม่ใช่จาคะและศีลศรัทธาขนาดนี้แต่มันลึกซึ้งมากกว่านี้ยาค่าอาจจะไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยก็ได้ศรัทธาของเราก็หมายถึงว่าจะก็มีศรัทธาให้ทานมากๆเพียงแค่นั้นเองถ้าคนยากจนจะเอาอะไรมาเป็นศรัทธาวันก่อนอาตมาไปแสดงธรรมหน้าเชิงตะกอนป่าช้าแม้ศพคนตายมาตั้งแล้วชาวบ้านคงจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังเทศกันเท่าไหร่พี่น้องชาวบ้านคำตะกาพูดกันแซวไปหมดเลยอาตมาขึ้นเทศแล้วยังจะคุยกันอยู่ทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่ได้สนใจเอื้อเฟื้อแก่ธรรมอาตมาก็เลยพูดว่านี่ท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาได้มีโอกาสมาร่วมในงานศพในครั้งนี้เป็นการมาพิเศษปารภเหตุซึ่งท่านเจ้าของท่านเจ้าภาพลูกหลานของคุณยายได้ไปนิมนต์อาตมามาให้กล่าวธรรมนิกถาปาฐกถาธรรมหน้าเชิงตะกอนและอาตมาภาพก่อนอื่นใดก็ใคร่จะขอแผ่กันเทศกับท่านทั้งหลายหน่อยแหมตอนนี้หยุดกึกเลยกำลังคุยกันมองหน้ากันมองหน้าคล้ายๆว่าพระนี่คงจะโลภหน้าดูเลยมาไม่ทันไรแผ่กันเทศอาตมาก็บอกว่าขอแผ่กันเทศกับท่านทั้งหลายซะหน่อยมองหน้ากันเล็กๆเล็กๆเงียบบอกว่าอย่าเพิ่งมองหน้าตกใจอย่าเพิ่งควักกระเป๋ากันเทศไม่ได้แผ่กันเทศเป็นเงินบาทเดียวไม่ปรารถนาแต่ขอแผ่กันเทศความสงบขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอยู่ในอาการสงบอย่าเพิ่งคุยกันบัดนี้เรากำลังจะฟังธรรมขอให้เราฟังทั้งธรรมภายนอกและธรรมภายในจิตใจทุกดวงรวมมาที่นี่ตาทุกสายจงเพ่งไปที่โลงศพนั่นอะไรอยู่ในนั่นคนโบราณบอกว่าของดีนะตนไหนมีคนตายคนอีสานเรียกว่าเฮือนดีเฮือนไหนมีคนตายเราจะต้องมีตาดีจึงจะเห็นของดีในนั่นมีหูดีจึงได้ฟังเสียงดีๆในนั่นเพราะนั้นมาป่าช้าตะทีอย่าให้ผีหัวเราะนี่มันกลางป่าช้ามาคุยมาพูดมาเจอกันพระกำลังเทศกำลังสอนไม่สนใจเลยผีมันจะหัวเราะอ้าวเพราะตรงนี้มันคือป่าช้านานๆจะได้มาทำไมจึงเรียกว่าป่าช้าป่าที่ใครๆทุกคนไม่ปรารถนาจะไปถ้าจะได้ไปจริงๆก็ขอให้ไปช้าๆ500ปีนู่นวันนี้ยังไม่อยากมาแม้ว่าไม่มีใครอยากตายตายก็อยากจะอายุยืนๆเพราะนั้นเขาจึงเรียกตรงนี้ว่าป่าช้าวันนี้เราทั้งหลายได้มาป่าช้าจงเอาของดีจากป่าช้าไปให้ได้เอากำไรจากจิตใจจากวิญญาณอาตมาผู้อื่นเขาสงบแล้วค่อยๆแสดงทำให้ฟังเพราะปกติแล้วเราไม่ค่อยจะตั้งใจฟังกันดอกที่ว่าฟังแล้วได้บุญนบมือไว้อาตมาบอกไม่ต้องนบวางมือบอกถึงสามหนจังรู้จักวางมือลองคือนบเฉยๆปากมันก็จะคุยกันไม่ไปได้ประโยชน์อะไรเลยไม่เคารพในศีลในธรรมอันนี้เป็นความเสื่อมของศาสนาความเสื่อมของพุทธบริษัทความเสื่อมของพระสงฆ์องค์เจ้า ถ้าท่านไปเปิดพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องสัทธัมมะสัมโมสสุสูตรที่ว่าด้วยความเสื่อมสลายแห่งพระสัทธรรมแห่งศาสนาจะขึ้นต้นด้วยคำว่าไม่ฟังธรรมโดยเคารพหลังจากนั้นก็ไม่ศึกษาธรรมโดยเคารพไม่ใคร่ควรธรรมโดยละเอียดไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่แสดงธรรมโดยเคารพ5ประการนี้มันก็พังเท่านั้นเองศาสนาเพราะเหตุนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องมาพูดกันในสิ่งที่จำเป็นและรีบด่วนที่สุดคือสิ่งที่พระเราจะต้องนำไปสอนนั้นให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เรื่องศรัทธาเรื่องศีลเรื่องจาคะเรื่องปัญญาศรัทธานิวิถามูลชาตาปฏิทิตาทันห้าอสังห้าริมาสมเนรวาพามเนนวาพรมเณวาเทเวนวามาเรนวาเกณจิวาโลกสามิงขออภัยผู้ภาษาบาลีบอกว่าศรัทธาชนิดที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีรากอันเป็นองค์ชาติเป็นคุณชาติอย่างลงแล้วเหมือนต้นไม้มีรากแก้วแล้วไม่ตายแน่แน่แดดเผาก็ไม่ตายถอนขึ้นก็ยากบอกว่าศรัทธาชนิดที่มีรากมีคุณชาติอันเป็นรากอย่างลงแล้วเทวดามารพรหมสมณะพราหมณ์และใครๆเกณจิวาเกณจิวาแปลว่าใครๆก็ดีทันห้าอสังห้าริมาไม่สามารถจะนำไปได้นำออกจากลู่จากทางไปไม่ได้มีศรัทธาชนิดเดียวจะจ้าง800,000,000ก็ไม่ทำชั่วเพราะฉันศรัทธาในความดีเดี๋ยวนี้เขามาซื้อเสียง10 บาท20 บาทวิ่งไปเอาแล้วดีหรือไม่ดีเอาทั้งนั้นขอให้ฉันได้เงินเสร็จแล้วบ้านเมืองมันก็พังมันขาดทำอันนี้ทำอันนี้มันสำคัญมากทั้งชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตคณะชีวิตสังคมผัวกับเมียที่ทะเลาะกันเพราะขาดศรัทธาต่อกันขาดสิ้นขาดจาค่าขาดปัญญาทำ4อันนี้ครอบครัวแตกสลายบ้านเมืองแตกสลายชีวิตล่มละลายก็เพราะขาดทำ4ประการนี้ผัวกับเมียอยู่ด้วยกันนอนอยู่ด้วยกันหายใจรดกันกินดิบกินสุกอดทนกันกินก้อนเกลือด้วยกันขูดหัวเราเกาหัวหญ้าเช็ดน้ำตาให้แก่กันและกันในยามยากปลอบขวัญกันวันดีคืนดีถูกเขามายุให้ยุแยงตะแคงให้รั่วเขามาพูดสับสอดใส่หูนิดเดียวหมดศรัทธาต่อกันทะเลาะกันโดยยังไม่รู้จักความจริงเกิดอาการหวาดระแวงกันขึ้นมานะเพราะมันขาดศรัทธาขาดศีลแปลว่าการควบคุมจิตใจตนเองไม่ให้จิตใจนี่ออกนอกลู่นอกทางผัวเมียขาดศีลก็ควบคุมไม่ไหวก็เลยนอกอกนอกใจกันเห็นไหมครอบครัวก็พังทลายผัวเมียขาดจาคะจาคะแปลว่าการเสียสละการให้อภัยการปล่อยการวางแทนที่ทำผิดมาแล้วก็ให้อภัยกันจาคะจาโคแปลว่าสลัดทิ้งเรื่องราวเหล่านี้ไม่เป็นมงคลแก่จิตใจอย่าทะเลาะกันเลยทิ้งผัวโกรธมาเมียจาคะเมียสละไม่โกรธด้วยโกรธก็ตามอดกั้นสละความโกรธตนเองเมียโกรธมาผัวก็สละบางทีเมียทำไม่ถูกใจผัวก็สละอารมณ์ที่ไม่พอใจออกแก่ไม่ให้มันค้างๆผัวทำไม่ถูกใจเมียก็สละให้อภัยที่นี่จาคะตัวนี้ปัญญาก็เหมือนกันรู้เท่าทันจิตใจตนเองมันเกิดจากใจทั้งนั้นไม่ว่าจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์ปลดปล่อยพันธนาการของจิตใจของตนเองออกไปอย่างนี้ครอบครัวมันก็อยู่เย็นเป็นสุขชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตคณะชีวิตสังคมประเทศชาติบ้านเมืองมันอยู่ได้ด้วยธรรม4ประการนี้เมื่อมีศรัทธามั่นใจในความดีจักไม่ขายความดีให้แก่ความชั่วขายศักดิ์ศรีให้แก่ความชั่วเดี๋ยวนี้เราไม่มีศรัทธาในความดีเพียงพอจึงไม่มีศักดิ์ศรีขายศักดิ์ศรีให้แก่ความชั่วศักดิ์แปลว่าอำนาจศรีแปลว่าความสวยงามศักดิ์ศรีแปลว่าอำนาจแห่งความสวยงามความสวยงามอะไรสวยงามในจิตในใจอำนาจแห่งความสวยงามสักแปลว่าอำนาจที่ควบคุมจิตใจได้จางงดงามเดี๋ยวนี้ไม่สามารถควบคุมจิตใจได้เวลาเขาเลือกตั้งผู้แทนราษฎรคนโน้นเอาเงินมาให้คนนี้เอาเงินมาให้เอามันตาพืชให้มากเท่าไรเอาอยากได้แล้วก็ไปเลือกคนที่ได้เงินมาก็ไปเลือกเขาทั้งที่ว่ารู้ว่าเขาไม่ดีดอกคนนี้เอาเงินมาจ้างเราเดี๋ยวมันก็ไปถอนทุนอะไรต่ออะไรแต่มันดีตรงที่เราจะได้แต่คิดตัวว่ามันไม่ดีที่เราจะเอาของเขาแต่มันทนไม่ได้เพราะใจมันอยากได้ฟรีๆมันไม่มีจาคะไม่มีการเสียสละไม่มีการควบคุมตัวที่เรียกว่าเป็นศีลไม่มีความมั่นใจในคุณงามความดีเฮ้ขายเถอะไว้ขายเศรษฐีตนเองลักษณะเช่นเนี้ยรัฐบาลก็ดีคณะรสช.ผู้รักษาความสงบแห่งชาติก็ดีต้องการจะขจัดการซื้อเสียงเข้าไปนั่งในรัฐสภาแก้กฎหมายอะไรต่างๆยังไงมันก็ขจัดไม่ได้ถ้าหากทำให้คนเกิด มีธรรมะ4ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญานี้ได้เมื่อนั้นแหละคนจะไม่ขายเสียงและก็ไม่ซื้อเสียงกันโอ้ขายก็ไม่ขายผู้ซื้อก็ไม่ซื้อมันจะควบคุมตัวของมันเองทั้งผู้ซื้อผู้ขายทำอย่างไรเราจึงจะปลูกสำนึกให้คนมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญามีความมั่นใจในคุณงามความดีมีการควบคุมจิตใจมีการเสียสละปล่อยวางไม่เอาแต่ใจเอาแต่ได้ของตนเองแล้วก็มีปัญญารู้เท่ารู้ทันกันคือรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองนี่แหละที่มันจะทำนำไปสู่ความชั่วเพราะเหตุนั้นทำสี่ประการนี้พุทธเจ้าจึงสอนให้พระเราไปสอนรีบด่วนและจำเป็นที่สุดจะทำให้เกิดความสงบร่มเย็นแก่ชีวิตทั้งชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมที่นี่ต่อมาก็อยากจะเลยมาอีกทีหนึ่งว่าเมื่อพระเราสอนอย่างเนี้ยก้าวต่อไปก็คือโยมควรจะต้องมองเห็นความสำคัญอีกอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมายิ่งกว่าการให้ทานอันนี้มันก็ขาดแคลนที่สุดอีกเหมือนกันว่าไม่ค่อยมีคนสอนกันและก็ขาดแคลนผู้ที่จะมองเห็นความเข้าใจอันนี้พวกเราสอนกันเพียงแค่ให้ทานให้ทานจัดงานอะไรมาก็มุ่งถึงเงินถ้าคนมาเยอะๆจะได้เงินมากคนจะมาทานมากถ้าจัดงานเห็นแก่เงินแค่นี้เองพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้เรามุ่งไปที่สอนคนให้เขามีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญานอกจากนั้นท่านมุ่งสอนให้คนรู้จักหาความสุขหาความเอิบอิ่มใจจากสิ่งที่ไม่ต้องซื้อด้วยเงินด้วยทองตามปกติแล้วเมื่อเราทำบุญทำทานอย่างสมมติเราทำทานให้นายนิกรที่เสียเงินกันไปเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเราก็ดีใจมีความสุขเอิบอิ่มใจแต่พอรู้ทีหลังว่าเธอเอาไปหาลูกหาเมียอะไรของเธอมีเรื่องมีราวพลุงพลังเมื่อนั้นเราก็ทุกข์ขึ้นมาไม่ได้เอิบอิ่มใจทุกข์สองชั้นเลยทุกข์เพราะเสียเงินยังไม่พอทุกข์เพราะเสียใจเสียเหลี่ยมเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีเฮนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราหาความสุขความเอิบอิ่มโดยไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทเมื่อท่านมีโอกาสไปเปิดพระไตรปิฎกอังคุตรนิกายเล่มที่22ข้อที่176หน้าที่230ปีติสูตรพระพุทธเจ้าท่านสอนอนาถบินทิกเศรษฐีอนาถบินทิกเศรษฐีนี่แกเป็นคนให้ทานมากสร้างเชตวันมหาวิหารซื้อที่ดินเฉยๆในสิ้นทรัพย์80โกด800ล้านเฉพาะที่ดินสร้างอาสร้างพวกเสนาสนะสร้างสระโบคารณีอะไรต่ออะไรคิดเลยแกต้องหมดเป็นพันๆล้านในสมัยนั้นเงินคำจริงๆหลังจากนั้นท่านก็เลี้ยงพระบำรุงอุปถัมภ์อุปถากปัจจัยสี่มียีวรบิณฑบาตเสนาสนะยารักษาโรคแก่พระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากตลอดเวลาตั้ง20กว่าปีเป็นอย่างไรรู้ไหมวันหนึ่งท่านพาเพื่อนเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ถามไถ่ถึงความสุขสารทุกข์สุขดิบของกันและกันและก็กราบทูลพระพุทธเจ้าเสร็จเรียบร้อยผู้คนเหล่านี้พากันล้วนแต่ทำบุญให้ทานกันมือหนักๆทั้งนั้นเรียกว่ามีแต่พวกกหะบอดีพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยตรัสขึ้นมาว่าตุมเหโคกหะปฏิภิกขุสังฆังปัจจุปฏิทาจีวรบินทปตาเสนาสนะปัจยะเพสสะปริฆาเรนะดูก่อนกหะบอดีท่านทั้งหลายเป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์อุปถัมภ์แก่พระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากด้วยปัจจัยสี่จีวรบิณฑบาตเสนาสนะยารักษาโรคแต่ท่านทั้งหลายอย่าได้พอใจเพียงแค่นี้ว่าเราได้เป็นผู้อุปถัมภ์คำจุนพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะยารักษาโรคแต่ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้สำเนียกศึกษาสังเกตสังห้อมซ่อมเบิ่งในใจอย่างนี้ว่าทำไฉนหนอพวกเราพึงเข้าถึงความเอิบอิ่มใจที่เกิดแก่ความสงบอยู่ตามการอันสมควรด้วยอุบายอย่างไรท่านดังหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลในสำนวนพระไตรปิฎกใช้คำพูดอย่างนี้แต่ว่าภาษาบาลีว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าได้พอใจเพียงแค่นั้นนะโคกหะปฏิตาวัตเกเนวะตุถิกรณียามยังภิกขุสังฆังปัจจุปฏิตาจีวรบินดปตะเสนาตนะปัจยะเพสสะปริคาเลนาติคือหะบดีอย่าพอใจเพียงแค่นั้นตาวัตเกเนวะตุถิกรณียาอย่าได้พอใจซ้ำนั่นว่าเฮาได้ทานหลายเด้บอกภาษาบาลเฮาว่าอย่าได้พอใจว่าเฮาได้ทานหลายแต่จงคิดให้ดีๆมันมีอีกแนวดีกว่าทาน ท่านว่าอย่างนี้ตัสมาติหะคหะปฏิเอวังสิกิตพังเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายคือพึงคักในใจเด้อไอ้ว่าภาษาเฮาว่าเฮ็ดจังได๋เฮาจึงสิขึ้นเข้าถึงความเอิบอิ่มใจปีติใจสุขใจอันเกิดจากความสงบตามกาลเวลาอันสมควรนี่ท่านว่าอย่างนี้กินติมยังกาเลนะกาลังปวิเวกังปีติงอุปสัมปัชชะวิหะเรยามาติเอวังหิโวกะปฏิสิกิตพังขออภัยกับผู้ภาษาบาลีหน่อยเฮ็ดจังได๋หนอว่าซั่นเฮาจึงสิเข้าถึงความอิ่มใจสุขใจปีติใจอันเกิดจากความสงบตามกาลเวลาคือความสุขอันเกิดจากความสงบความเอิบอิ่มจนไม่หิวโหยอารมณ์ใดอันเกิดจากความสงบความสงบนี้อยู่เหนือดีเหนือชั่วแต่ความเอิบอิ่มใจจากความดีว่าเราได้ให้ทานแล้วสร้างโดยนางเรกับนายนิกรธรรมวาทีเราได้สร้างพระธาตุเกศแก้วจุลมณีได้สบายเพลแล้วตัดกรรมตัดเวรเราก็เอิบอิ่มอันนี้เรียกว่าปีติเหมือนกันแต่ปีติไม่ได้เกิดจากวิเวกไม่ได้เกิดจากความสงบมันเกิดจากอามิตรที่ไปซื้อมาด้วยเงินทีนี้พอได้ข่าวว่าเอาแล้วเธอมีเมียแล้วเธอเป็นอย่างโน่นเป็นอย่างนี้บำรุงพลังปีติของท่านหมดสิ้นไปความสงบของท่านไม่มีเพราะปีติที่ท่านซื้อด้วยเงินนั้นมันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าพอใจเพียงแค่นี้ที่มีปีติมีความสุขเพราะการทำบุญให้ทานมากๆเพียงแต่ท่านได้อุปถัมภ์อุปถากแต่พระสงฆ์องค์เจ้าเป็นจำนวนมากท่านบอกว่าอย่าได้พอใจแต่จงแสวงหาความสุขปีติอันเกิดจากความสงบตามการอันสมควรด้วยอุบายเช่นไรใช้คำว่าด้วยอุบายเช่นไรกินติมยังกะเลนะกาลังปฏิเวกังปีติงจริงแปลว่าอะไรกินติมยังเหตุจังใดด้วยอุบายจังใดเขาจึงสิพอเนื้อนี้ก็คือฝึกจิตให้มันมีสมาธิทำจิตใจให้เกิดสมาธิทำเมื่อทำไม่เป็นเกาะที่ไหนครูบาอาจารย์ท่านฝึกท่านสอนท่านแนะนำท่านประกาศชักชวนอวนต้านเอิ้นให้ลุกปลุกให้ตื่นมาบวชในคัมมะจารีบวชชีพรามท่านทั้งหลายก็รีบไปเถิดกรณีเช่นนี้ไม่ต้องเสียเงินสักบาทแต่ที่ไหนเรียกไปประชุมไปอบรมบวชชีพรามไปเสียค่าทะเบียนเท่านั้นลงทะเบียนเสียกี่บาทอย่าไปใกล้หอมบ่มีเงินเด้ฝันเพราะเหตุนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอยู่เนื้อเงินเนื้อทองแต่ถ้าเรามีเงินมีทองก็นิมนต์เถิดเชิญเถิดให้ทานเถิดสั่งสมคุณงามความดีเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ของผู้อื่นแต่ถ้าไม่มีเงินมีทองก็อย่าได้ไปยืมไปกู้ใครมาทานถ้าละมันจะชิบหายวายวอดขอให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราโง่หันสอนให้เราฉลาดอันนี้พระพุทธเจ้าพูดกับเศรษฐีที่ทำทานมากๆเป็นพันพันล้านแหละคือหะบดีอนาถบิณฑิกเศรษฐีพระพุทธเจ้ายังบอกว่าอย่าพอใจเพียงแค่นั้นเนตาวัตเกเนวตุถิกรณียามะยังอย่าได้พอใจเพียงแค่นั้นเพียงแค่ไหนเพียงแค่ภิกขุสังฆังปัจจุปฏิจุปฏิตาจีวระบินทปตะเสนาสนะปัจจยะเพสสะปริคาเลนาติอย่าพอใจว่าเราได้อุปถัมภ์อุปถาพระสงฆ์ด้วยปัจจัยสี่มีจีวรบิณฑบาตเสนาสนะได้สร้างกุฏิหลังงามๆได้ถวายผ้าพื้นดีๆได้เอาอาหารดีๆไปจังหันวันช้อนดูเป็นประจำอย่าพอใจเพียงแค่นั้นจงก้าวลึกไกลไปกว่านั้นจงพอใจแสวงหาความสงบอบรมจิตให้เกิดมีสมาธิให้มีใจบริสุทธิ์ให้มีใจตั้งมั่นให้มีใจสว่างสวยคือจิตใจนี้เมื่อมันมั่นคงแล้วมันสงบระงับแล้วมันก็เหมือนไฟฉายแสงมันรวมกันเข้าก็ฉายไปตรงไหนก็เห็นไกลๆทะลุปูโป่งก็เกิดปัญญาขึ้นมาโอ้ปัญญามันเกิดมาจากสมาธินี่มันทำให้มองอะไรทะลุปูโป่งละเอียดละออรู้จักบาปจากบุญจากคุณจากโทษรู้จักประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นสุดท้ายพุทธเจ้าของเราก็เลยสรุปว่าเอวังหิโวคหะปฏิสิกิตพังเพราะฉะนั้นแหละคือหะบดีทั้งหลายท่านจงสังเกตท่านจงศึกษาจงพิจารณาอย่างนี้ให้มันดีๆท่านสาธุชนทั้งหลายการกระทำเช่นนี้คนจนก็ทำได้เศรษฐีก็ทำได้เพราะปีติอันเกิดจากความสงบความสงบไม่ใช่สิ่งที่ซื้อมาได้ด้วยเงินเราดิ้นรนยื้อย่างแสวงหาทุกวันนี้ก็เพื่อจะหาเงินมาซื้อเอาความสงบดูให้ดีนะเมื่อใดเราเกิดหิวก็หายขึ้นมาเราก็เอาเงินไปซื้อกินเมื่อมันกินอิ่มแล้วมันก็หายหิวมันก็สงบสงบพักหนึ่งแล้วก็มีอีกปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นเกิดราคะเกิดกำหนัดหื่นก็หายทางเพศมานะมันไปทุกข์แล้วรุนแรงแล้วก็เอาเงินไปซื้อพอไปซื้อ พอได้เสพสเสวยแล้วมันก็สงบสงบแล้วก็ร้อนมาอีกดูให้ดีเถิดเราหิวโหยอยู่ทุกวันนี้เราหาเงินทุกวันเพื่อจะไปซื้อความสงบแต่ความสงบจริงๆนั้นซื้อเอาไม่ได้ด้วยเงิน800,000,000ซื้อเอาไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์เมื่อต้นเดือนใช่ไหมเศรษฐีมีเงินเป็นล้านๆเป็น200,000,000หรือ2,000,000,000อ่านดูผ่านไปผูกคอตายเพราะว่าลูกเต่ามันไปปลอมลายเซ็นทำที่ไหนกำปลอมไปเบิกเงินในธนาคารพ่อกลุ้มใจผูกคอตายเงินอยู่200,000,000 2,000,000,000มันช่วยอะไรได้ที่หูคอตายนั่นก็เพื่ออยากจะให้ใจมันสงบมันวุ่นวายใจฉันอยากสงบเหลือเกินโลกนี้จึงโหดร้ายทารุณต่อฉันเหลือเกินตายเสียหลีกว่าอย่าอยู่เลยในที่สุดก็เลยผูกคอตายเห็นไหมล่ะความสงบทั้งนั้นเนี่ยดิ้นรนไปหาความสงบเมื่อพบความสงบชั่วขณะหนึ่งก็เร่าร้อนอีกก็ดิ้นรนไปอีกเอาเงินไปซื้ออะไรต่างๆนั่นก็เพื่อให้จิตมีความสงบเกิดความโกรธขึ้นมาก็ดิ้นรนไปตีกันฆ่ากันเพื่อจะได้หายโกรธเพื่อจะได้สงบชีวิตทุกชีวิตกรณีใดมันดิ้นลงไปหาความสงบเพราะนั้นความสงบจริงๆนั้นจะต้องเกิดความเอิบอิ่มใจไม่ต้องซื้อด้วยเงินคือจิตที่สงบไม่ถูกบีบคั้นด้วยกิเลสตัณหาด้วยความเร่าร้อนมองเห็นความจริงของชีวิตไม่เกิน100 ปีจะโบกมืออำลาญาติมิตรดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวรไปจะต้องเกิดมาจากศรัทธาคือมั่นใจในบาปในบุญในคุณในโทษว่าฉันได้สร้างคุณงามความดีมาแล้วมั่นใจในชีวิตถึงจะเกิดมาจากศีลคือการควบคุมกายวาจาตนเองไม่เบียดเบียนผู้ใดไม่เบียดเบียนใครอื่นและตนเองไม่ว่าในที่รับไม่ว่าในที่แจ้งศีลชนิดนี้ไม่ต้องไปสมาทานยาจามิยาจามิมายังพันเตจากนี้มีอยู่ในจิตในใจไม่สามารถที่จะทำชั่วด้วยประการใดๆใครจะมาจ้างเป็นแสนล้านฉันทำชั่วไม่ได้ฉันตายดีกว่าเพราะศีลชนิดนี้เรียกว่าอริยกันตะศีลเป็นไปเพื่อสมาธิศีลเป็นไทยจากกิเลสไม่ใช่ถือด้วยกิเลสให้คนอื่นมายกย่องว่าฉันมีศีลดีเหมือนหลวงจีนหวงศีลพูดถึงตรงนี้ก็นึกถึงคนที่ถือศีลชนิดบ้าๆบองๆปารภตนให้คนอื่นเขาเคารพนับถือตั้งกันเป็นก็เป็นเหล่าขึ้นว่าเราเนี่ยมีศีลประเสริฐเลิศเลอดังที่ทางนิทานเซนพูดถึงเรื่องหลวงจีนหวงศีลแต่เวลามันคงจะไม่พอถ้าจะนำมาพูดให้ฟังเพราะนั้นศีลชนิดนี้ศีลที่ต้องอยู่เนื้อบวกเนื้อลบศีลไม่ปารภตนคือให้คนอื่นมาเคารพนับถือตนแต่เป็นศีลปารภธรรมเป็นไปเพื่อทำไม่ว่าในที่รับที่แจ้งใครจะยกจ้องใครจะนินทาช่างเขาเราไม่ทำชั่วเลยมีโอกาสทำก็ไม่ทำอย่างนี้หลังจากนั้นความสงบก็จะเกิดขึ้นมาได้จากสถานีจากศีลนี้จากจาคะจาคะก็คือการเสียสละการปล่อยวางจะโกรธมาทีก็ปล่อยวางใจให้มันสงบเดี๋ยวนี้ฉันโกรธทำไมเกลียดเขาทำไมมันเป็นทุกข์แก่เราโกรธเขาทำไมอะไรต่างๆอย่างนี้เขาดูถูกนินทามาก็รีบจัดการกับใจเราปล่อยวางมันทันทีอย่างนี้เขาเรียกว่าจาคะเขาจะเอาเงินมาจ้างไปทำชั่วยากได้เหมือนกันคอร์รัปชันสมมติว่าเราได้เป็นใหญ่นายโตเขาใส่ซองมาให้เป็นเช็ค5,000,000อย่างนี้แต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราสมควรจะได้นี่ยู้เงินเอาไปซื้ออะไรก็ได้ซื้อรถเก๋งกี่คันก็ได้แต่ฉันไม่เอาไม่ถูกต้องจาคะดีกว่าเสียสละดีกว่ามันไม่ดีมันไม่งามมันไม่ถูกมันไม่ต้องอย่างนี้เรียกว่าจาคะหลังจากนั้นเราก็มีปัญญารู้จักเหตุจักผลรู้จักตนรู้จักมารรู้จักการเวลารู้จักบุคคลสถานที่ขณะนี้แค่ไหนเพียงไรควรจะทำอย่างไรนอกจากนั้นก็ยังรู้จักว่าสิ่งใดมันเป็นอัสสาทะคือเป็นเหยื่อร่อเป็นรสอร่อยที่ถูกใจเราแต่มันไม่ถูกต้องมันมีอาทีนวะมีโทษอันตำซามบีบคั้นเผาลนทั้งตนเองทั้งผู้อื่นแล้วก็รู้จักนิสสรณะหนทางออกจากมันมองเห็นคุณมองเห็นโทษมองเห็นทางออกจากมันได้อย่างนี้เขาเรียกว่ามีปัญญาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปัญญาที่รู้จักอัตตาธาอาทีนวะนิสสรณะเดี๋ยวนี้ผู้บ่มีปัญญาแค่จะเลิกสูบบุหรี่มันก็เลิกไม่ได้และจะมาบอกว่ามีปัญญาอย่างพระอริยเจ้าได้อย่างไรมองไม่เห็นอัสสาทะคือรสอร่อยสูบออกดังปุ๋ยปุ๋ยแล้วมีความสุขโอ้สบายซองหนึ่งตั้งหลายบาทเขาซื้อมาให้หรือตนเองไปซื้อเอาเองนั่นคืออัสสาทะรสอร่อยของมันทีนี้นิสสาทีนวะโทษของมันไม่ได้สูบแล้วมันจะตายมันหาวงาบงาบอารมณ์ไม่ดีตาเขียวด่าคนโน้นทะเลาะคนนี้อารมณ์ไม่ดีไม่ได้สูบไม่ได้ดมไม่ได้อมไม่ได้เคี้ยวยาเสพติดทั้งหลายจะออกได้ด้วยปัญญาคือนิสสรณะทางออกจากมันเรียกว่านิสสรณะปัญญาเอาละนะธรรมรีบด่วนจำเป็นของเราก็คงจะจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้ความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ